Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Onze de la nit, 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio. En este espai comença d'ara i que anirà fins a la una de la matinada amb el treball en el control de so d'Arturo Delgado. Vos parla Manolo Montal. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar en la 97.7 de la FM, en el TuneIn, en aplicació per a dispositius mòbils i també a la nostra web www.la977.com i el nostre Twitter, que ja l'heu de conèixer, i si no vos el dic, @esports_97, perquè pugueu opinar d'allò que vulgueu. El programa té una estructura molt senzilla, la coneixeu tots, i no vaig a extendre massa. La primera mitja hora parlarem de tot el que és i consistix en l'actualitat del dia, les dades diàries de l'actualitat, les notícies que hem recabat a la redacció, i en la segona hora, des de les 12 en punt de la nit i fins a l'una de la matinada, la tertúlia, per a que pugueu gaudir allà on esteu de la ràdio i dels esports en valencià, la nostra llengua. No vaig a fer-ho massa llarg. Primer, perquè el que espereu és que vos parlem d'esports, del València, del Llevant o del València Bàsquet. I segon, perquè diuen que el periodista no ha de ser mai protagonista. No vaig a profunditzar en la meva història, perquè és la de molts. Sols diré que estic immensament agraït a esta casa per donar-me l'oportunitat de tornar a fer ràdio i per la confiança dipositada, que en els temps que corren és molt. Agrair també a tots els companys que la temporada passada me deixaren un espai per a que no caiguera en l'oblid. En una part, si continuen este rogle, és per ells. I també, gràcies a l'acollida de tots els companys de Superdeporte i de Levante Mercantil Valenciano, amb els quals treballo des de fa setmanes, colze a colze, en esta nova aventura professional. Sense ells seria impossible. Tanque capítol d'agraïments a tots els companys que han volgut pujar-se, els anirem coneixent a poc, a este vaixell. Avui arranca Esports 97. No és cap altre programa. Esports 97 és Esports 97, encara que parega una perogrullada. Un espai amb personalitat pròpia i que intentarà ser ell mateix. No vinc a prometre cap altre programa de ràdio. Ni és just ni em pertoca a mi. El passat és passat, i molt orgullós que estic. Però ara compten el present i esperem que un llarg i prometedor futur. Poc més a dir, que espere que si ho passeu bé amb la nostra manera de contar les coses, que intentarà ser sempre positiva i que, com ja he dit abans, serà la nostra, millor o pitjor, però la nostra. I ara cal ficar-se ja en la feina, que per això ens heu sintonitzat. Benvinguts a la 97.7 Ràdio. Benvinguts a Esports 97, que des de ja fa una ullada a l'actualitat del dia en 5 fotos. El València descansa avui i treballarà demà per a preparar el partit de divendres davant el Màlaga. El dubte és Rodrigo Moreno amb molèsties al muscle i la baixa serà Rodrigo de Paul per l'expulsió al Pizjuán. Mentrestant, l'equip continua lleugerint nòmina. Vinícius ha sigut cedit a l'estàndard de Lieja i Guardado està a puntet de signar pel PSV Eindhoven i ja es troba a Holanda. En el Llevant, a Marc de Bulliguer, després de caure 0-2 contra el Villarreal, Mendilibar es va lamentar de perdre el partit quan semblava més igualat. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. Hola, soy Chimo Rovira. Y ya sabes, todos los días, a partir de las 12:30, quedamos para compartir la actualidad más próxima. Las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes. Todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Esports 97 nit. Manolo Montal, 97.7. 11:36, i abans, com sempre, els oients van atindre en la interacció amb Twitter un protagonisme fonamental en el nostre espai. Comença a llegir la primera tanda de la gent que es dona la benvinguda i a la qual estem molt agraïda, a la clàssica, i esperem que també us siga d'esta sintonia, Emi Pujadas. Vinga, Manolo, vinga, moltes gràcies, Emi. El Xoto diu, ai, Manolo, escoltant-vos des de Màlaga. Fer Corsi diu, escoltant des de Suïssa, Manolo Montal, fent l'anàlisi nocturn del València, en València, i com toca, esports en la tercera. Pues gràcies, gràcies, amic, des de Suïssa. Diu Toni Alfara que n'hi ha, Toni Alfatara que n'hi ha algun problema en TuneIn, veurem si el podem resoldre. Sergi Rossell diu, molta sort a l'equip. Gol Mestalla diu, emocionante volver a escuchar a Manolo Montalte en valencià, és más que emocionante, fuera de movidas del proceso de venta. Quino Borreda, jo ho deixe tot per agitar-me al llit i sentir el senyor Manolo Montal, esports de 97, grans records de la taula esportiva. Mario diu, ole, ole, ole, quin gust dona tornar a escoltar la ràdio de nit en valencià. Lechuc diu, suerte, i Jaume Lito, un bon amic, que diu, Manolo Montal, sort i al bou. Ja sabeu, @esports_97. 97 en número. I Domingo Ortiz, també bon amic, que diu, segur que tot és com cal, a per totes. Abraçada. Tenim ganes de obrir Esports 97 amb una entrevista, almenys que fora interessant per a vosaltres, per a la gent per a la que fem ràdio, per a la gent per a la qual, sense vosaltres a l'altre costat del receptor, no té sentit el que fem. Podíem avui tindre alguna entrevista, a lo millor, o un anàlisi tàctic del que va ser el partit del València a Sevilla, el tindrem més endavant, perquè poquet a poquet anireu coneixent tota la gent que va pujant-se, com dèiem, a este projecte. I també podíem tindre l'oportunitat de, bueno, pues, algú que ens comentara alguna situació al voltant del famós contracte de compra-venda del València, que sembla tot encaminat, però que a veure si arriba abans de l'1 de setembre o no, per a la inversió de Meriton Holdings. Però volíem la gent que vos apetís, i a tu que estàs sentint-me a l'altre costat de la ràdio, a vostè que està sentint-me a l'altre costat de la ràdio, li apetís, després de 8 mesos d'un interminable i desgastador procés de venda, li apetís el verd, el valor, els futbolistes. I qui millor per obrir esta nova etapa en la 97.7, en la ràdio, que un tipo que és de la casa, que s'ha guanyat el carinyo i s'ha guanyat el respecte de tots amb la seva pròpia actuació, amb el seu dia a dia, que és el que ni més ni menys intenta fer este programa, i que és el davanter centre del València Club de Futbol, al qual saludem ja. Paco Alcácer, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y es un placer que sigues el primer convidat del primer programa de Esports 97. Tenía que ser un valencià, un home de la casa, y que estén molt orgullosos que siga Paco Alcácer el primer convidat de la nostra nova andadura en esta casa. Sí, muchas gracias, y sobre todo, pues, gracias por invitarme al primer programa, ¿no? Bueno, descansant en el dia d'avui. Sí, he tingut un dia lliure i hem aprofitat per descansar. Bueno, s'arranca Paco Alcácer en el València, cosa que ens agrada moltíssim. És una delícia tornar a sentir algun jugador de València que s'arranca en el València i que parle en la nostra llengua i en el nostre idioma. Bueno, Paco, arranca la Lliga en una plantilla que encara resta, jo crec que per definir, però si ningú té dubtes de que hi ha un jugador que té un lloc guanyat en aquesta plantilla, és Paco Alcácer. Jo crec que en els 6 mesos que aprofitares des de l'arribada de Juan Antonio Pizzi a la banqueta, t'has fet de manera indiscutible amb un lloc, no ja tan sols en la plantilla, sinó més també en l'11 del València. Imagina que per a un jugador de la teua joventut que no passa una temporada excessivament feliç en la seva primera experiència en primera divisió amb el Getafe, ha de ser tot un alivi i ha de ser tota una felicitat el veure que en l'equip de la seua terra té cabuda. Sí, la veritat és que és un orgull, no?, estar en l'equip on han nascut, en la terra on han nascut, i sobretot jugant d'inici en l'equip que sempre has volgut jugar, no? Uh-huh. Però bueno, no tinc que baixar el braç, perquè el puesto està molt car en el València, perquè és un club de gran nivell i sobretot de grans jugadors. Com definiries la plantilla del València d'enguany? Jo, pel que vos he vist en algun amistós i el primer partit de Lliga, crec que este és un València de més garra que el d'altres anys. Sí, jo crec que és un equip que té molta competitivitat i sobretot molta ambició de guanyar, no? Uh-huh. i de Nuno, què mos diries? Perquè és el gran desconegut, jo diria que és un dels grans desconeguts, arribar de la manera que arriba, ja sabem com estan les coses en el València, però probablement perquè no coneixia ningú res d'ell, poc a poc és una de les persones que més està, jo diria que sorprenent de manera positiva. Sí, la veritat és que està sorprenent molt positiu, sobretot és un entrenador que té les coses molt clares, no? Jo crec que des de que arribàvamos nos transmitía y lo que volía en el campo y lo que volía de cada uno de nosotros y yo creo que el equipo chor per chor ahora ha donado el 100% de él y sobre todo se acoplata al estilo de choque que vol el míster que chuen. Molta gent m'ha dit en uno, t'ho dic en castellà perquè és exactament la frase com me l'han dit, és exigente però és cercano. I jo dic, està molt bé, però que algú m'expliqui com se pot ser això, perquè si un és exigent, hi haurà un moment que hi haurà que marcar alguna distància i potser no pot ser tan proper als jugadors. És cert que és tan exigent com proper als jugadors? Sí, sí, la veritat és que a pesar de que tots tenim el caràcter, no? Uh-huh. Jo crec que en un és molt, molt clar de cara als jugadors, és molt sincer i sobretot és molt, molt proper, no? Ja que parla en qualsevol jugador i vol i si tens algun problema o estàs content o no estigues content, parles en ell en total llibertat perquè no tens ningun problema. És molt comunicatiu en els entrenaments o va més a toc de xule, de silbato? Sí, sí, jo crec que és comunicatiu perquè ell vol que tinguem les coses clares des del primer moment i jo crec que això és molt acertat per la seva part. Teniu clar els futbolistes que la plantilla encara no està tancada, no hi ha tan sols en eixides sinó en quant a entrades, que encara és possible que vinga un migcampista i un davanter més? Sí, claro, el València és un equip gran i jugadors i sobretot la directiva vol tindre a jugadors per posicions i sobretot de gran nivell i així el que estiga va tindre que treballar molt perquè l'equip, sobretot el València, no està car jugar, no està barato jugar en el 11. Uh-huh. T'anava a preguntar, t'inquieta que pugui vindre un davanter? Després entrarem en el perfil de davanter que pot vindre, se diu de més nom, se diuen altres en menys nom, però t'inquieta per a la teua progressió, que de moment és excel·lent, que poguera vindre un davanter que te tapara una miqueta el lloc en quant a minuts en el primer equip? Bueno, pues, si ve se tindrà que competir, al fin y al cabo estem en lo mateix, no? El València és un equip molt gran, un club molt gran i sobretot jugadors de davanters tenen que haver, no? I sobretot con competitivitat dalt n'hi ha que haver, perquè si no n'hi haguera competitivitat en un altre davanter, jo crec que es relajaria i sobretot seria negatiu per al València, sobretot jo penso que és bo que vinga un altre per a competir i estar sempre alerta. Te veig absolutament convençut de que sí, de que fa falta un tercer davanter en la plantilla. Sí, que ja ho hem dit, no? Jo crec que el València és un equip gran i té que tindre diversos jugadors per posició. Al principi es deia que el davanter que se buscava era un davanter diferent a Rodrigo i a tu. Rodrigo, tu sou davanter amb molt de desborda, amb molta mobilitat, amb molta rapidesa, però que igual feia falta pues, algo diferent, un jugador d'alt que poguera dominar el joc aeri, que fos la referència en un moment donat que el partit estiguera tancat, un obri llandes, com s'ha dit tota la vida, s'ha parlat del nom de Jackson, que era el primer que va sonar, s'ha parlat del nom també de Fernando Llorente, s'ha parlat també del nom d'Álvaro Negredo. Jo li vaig preguntar al teu míster en una precisa circumstància i diu que sí, que en efecte, que un davanter diferent estaria fenomenal, però que tenint clara la idea de joc, un altre davanter amb les característiques que teniu Rodrigo i tu tampoc estaria de més. Compartis aquesta idea? Bueno, això ja és cosa del cos tècnic i sobretot de la directiva, no? Uh-huh. lo que vull endur per a l'equip i jo crec que jugador que vinga o no vinga, jo crec que el pas que donaran és en positiu. Tenint en compte el que se veu o el que s'ha vist ja fins ara, la societat Rodrigo Paco Alcácer funciona bé, sembla com si haguéssim jugat tota la vida junts. Sí, jo, la veritat és que estem connectant molt bé Rodrigo i jo, són jugadors molt que tenim característiques paregudes i jo crec que durant tot l'any jo crec que podrem fer una bona campanya i donar moltes alegries al València. Teniu ja amistat de la sub-21, no? De la sub-19. No, la veritat és que tots ho diuen, sí, però no he coincidit jo en ell encara, però bueno, jo sí que he vist partits d'ell en la sub-21. Per cert, entre tu i jo, és un alivi, no?, que Julen Lopetegui ja no continuï com a seleccionador sub-21, perquè jo, i t'ho dic, no, i t'ho dic seriosament, i a més vaig ser jo el que me banyi. Jo vaig considerar una conferència amb ell i li vaig preguntar i no li vaig veure massa per la tasca de que tingueres almenys pronte un lloc en la selecció sub-21. Bueno, això ja són coses dels entrenadors. Jo el que tinc clar és que tinc que treballar al 100% per a estar al màxim nivell meu. Sobretot tinc que anar millorant moltes coses, i les que tinc bones tinc que seguir millorant-les per a ser un jugador gran, que al fin i al cabo és el que cada jugador vol. I jo crec que l'objectiu d'anar a la selecció espanyola i sobretot a l'absoluta és un objectiu que volen tindre en un futur, no? Però jo tinc els peus en terra de que la sub-21 ara mateix és el meu pas, i n'hi ha que començar bé la temporada per a poder anar. A mi, i és una impressió meua, eh? Me dona la impressió que li fas més tilín a Vicente del Bosque del que li feies a Julen Lopetegui. Bueno, ara mateix són entrenadors, i les seues decisions són les que n'hi ha que tindre, n'hi ha que respectar-les. Uh-huh. Escolta, tornant a o partint de Sevilla, que va ser el primer punt en Lliga, que l'equip ho va lluitar moltíssim, és cert que tu tingueres que ser substituït, perquè hi havia un moment en què Nuno pràcticament canvia tot l'equip de dalt a baix per a intentar fer-li una miqueta més de mal al Sevilla. Sí que és cert que a mi m'he donat la impressió, i per això probablement tu vas ser un dels damnificats, que vos costava una miqueta la circulació de pilota, la vas veure una miqueta lenta. Sí, la veritat és que a finalitat no estàvem acertats, en tres quarts de camp no estàvem acertats, uh-huh. Salvo la primera part, és la primera ocasió que tenim de Pablo que va d'un pal a l'altre, jo correcte. Crec que són la més clara i la... Però al final, l'única clara, no, que tinguem en el partit per la causa aquesta de no tindre en ese partit pues, l'efectivitat que hem tingut uns altres. Però jo crec que l'equip tingué possessió, tingué les idees clares, i jo crec que el pròxim partit tindrem la pegada que teníem. Sí que vos baturarem molt bé en quant a ordre defensiu i en quant a pressió durant molts minuts, exceptuant el gol de Sevilla, que jo crec que va ser l'única errada del València en defensa, vos baturarem ben plantats. Ahí sí que me va agradar moltíssim l'equip, Paco. Sí, és el que m'ha començat dient, no? El míster té les coses clares, formar un equip, sobretot que estiga molt ben plantat a l'hora de defendre, i sobretot en una eixida ràpida al atacar, perquè pilles al rival un poc distragut, i al fin i al cabo és el que el míster demana, i ha de convertir-ho en el camp. Si algo costa als entrenadors moltes voltes és convèncer als atacants de que defensen. Com vos ho expliquen uno? Com vos camela? Què vos diu per a demanar-vos i per a exigir-vos ese plus per a que l'equip siga un bloc quan no tinga la pilota? Bueno, la veritat és que, a part de que ell mos apreta, no, en ese aspecte, uh-huh. Hem tingut sort este any de tindre xos atacants en moltes ganes de treballar per a l'equip, i sobretot tindre les idees clares que uno sols no va guanyar el partit, sinó que té que guanyar-lo tot l'equip. Uh-huh. Se va veure un València molt diferent divendres contra el Màlaga, o més o menys ho dic per jugar en casa o jugar fora, o més o menys anem a veure una continuïtat del que vislumbrarem contra el Sevilla? Jo crec que, bueno, això és cosa de l'entrenador, els uh-huh. jugadors que estiguen en el camp van a donar el 100%, perquè al fin i al cabo, bueno, el míster va ficar els que millor estiguen, i això és el que penso jo que farà el míster, no? Ficar els que millor estiguen, i sobretot els que hi creva convenient. T'atreveixes amb una xifra de gols per al present any? Pues la veritat és que tot el que siga millorar a l'any passat jo crec que és bo, i sobretot tot el que siga més de 15 gols és bo. I l'objectiu de l'equip és? Pues tornar al València on deu estar, no? Les posicions de dalt, i sobretot clavar en Europa al València. En Europa te conformaries amb Europa League, o quan parles d'Europa parles de Champions? No, jo parlo d'Europa, no? El València té que estar jugant partits de tant de lo que siga, no? Europa League o Champions, però intentarem tindre ara mateix el primer que volen, que és la Champions, no? I per al Màlaga, quants golets? Un o dos? És que puga, no? Si la veritat és que el míster confia en mi i entren en l'11, pues intentaré buscar un altre, però primer és qüestió de treballar la setmana per a estar al 100%. L'última, hem parlat del 10 pas fugaz per Getafe i de la eclosió en València. ¿Qué te hará Paco Alcácer o qué te en Valencia Paco Alcácer que le iba a faltar en Getafe? Bueno, yo creo que la experiencia de estar en primera división, ¿no? El Getafe fue el primer año de como profesional, ¿no? Que puc dir en primera divisió, i jo crec que ara ja he malgrat molt en quant a jugador. Jo crec que aquesta època no he fet a fer, a pesar de no tindre els minuts que tots voldríem tindre, me fon prou bé, i la veritat és que no me queixo d'aquesta sessió. És la primera volta que te sent parlar en valencià i te sent prou fluid, eh? Perquè parlar en privat és una cosa en casa, però parlar en públic costa una miqueta més, te veig bé. Sí, costa, la veritat és que em costa i a mi em costa més, perquè no m'agraden aquestes situacions, però bueno, perquè s'acoplarem i sobretot fluirem les paraules. La família bé, la mama bé? Sí, tot perfecte. Fantàstic, és la millor notícia. Com no tinc un entorn bo per a poder rendir, del qual s'alegrem moltíssim, i ha estat un plaer que el nostre primer convidat, com diem, en esta nova etapa en Esports 97, siga ni més ni menys que com va batejar-lo Carlos Bosch, que no és un supermurciélago, Paco Van Basten, que és el nostre Paco Alcácer. Paco, moltíssimes gràcies. A vosaltres. 11:52, al davant del València Club de Futbol, primer convidat, primer protagonista en Esports 97, en esta nova singladora, en esta nova etapa dels esports, així en la 97.7. Noms propis: Enzo Pérez, centrecampista argentí del Benfica, pel que ja sabeu que el València ve mostrant interès des de ja fa mesos. No vaig a dir que el tema està trencat, però les notícies que coneguem i que ens venen de Portugal diuen que en un principi, fons del Benfica no neguen la reunió o la possible trobada amb dirigents del València per a demà dimarts, la notícia que vos avançaven els companys del diari Superdeporte, però és cert que les mateixes fonts diuen allò que en un principi va molestar el València. Recordeu que el València en un principi, o Meriton, va acordar amb el Benfica 25 milions d'euros com a preu de traspàs d'Enzo Pérez al València. Després digueren que 30. Ara semblava que tornaven a dir que 25. Bueno, pues ara el Benfica diu que o 30 o res. Situació que no li agrada gens al València Club de Futbol. Ja està l'agenda en marxa per a buscar altres jugadors. Recordeu que un dels que està allí és Felipe Augusto, centrecampista del Rio Ave, que és de la confiança total i absoluta de Nuno Espíritu Santo. I en quant al davanter, estem a l'espera, perquè ja sabeu que primer era un davanter més alt, més de referència al que volia Nuno. Ara sembla que ese nom, que també vos avançava Súper, Anthony Martial, és el tapat i que podria vindre-li bé, que podria signar amb Meriton i que, per tant, podria dur-lo així cap al València. Que Vinicius ja està en l'estàndard de Lieja i que Guardado està ja a Eindhoven. De fet, se va acomiadar ja dels seus companys en l'aeroport de Sevilla, segons me conten, i que a hores d'ara el problema és traure a Jonas, a Elder i a Viera del València Club de Futbol. Són els problemes que n'hi ha per a completar plantilla, per al tope salarial i per a desfer-se dels jugadors que no compten per a Nuno, per al entrenador del València Club de Futbol. Parlem de Llevant Esportiva, d'un Llevant que ahir va perdre 0-2, que en principi va arrencar malament, que semblava que s'agarrava, i ahir vingué el primer gol del Villarreal i després ja el segon per a sentenciar. Mendilibar feia esta lectura del partit. Y si no es en un momento, te meten en otro, y si no es en un momento que están bien, pues tienen calidad, y si les das opciones, pues te meten, ¿no? Pues así un poco el querer y no poder hoy, ¿no? Creo que han ganado bien, han sido mejores, y el caso del cómo ha sido el primer gol o cuándo es una anécdota. ¿Y ahora qué? Això va trastocar els plans de Llevant de fitxar o no? Redacció de Superdeporte, Rafa Marín, què tal? Molt bona nit. Buenas noches, Manolo. Bueno, ¿te sembla que sentim primer al míster, a Mendilibar, dir sobre fitxar o no fitxar, i després me contes tu l'última hora sobre si això trastoca o no els plans de la secretaria tècnica? Vamos allá. Anem allà. ¿En qué entramos? ¿Qué es lo que...? ¿Vamos a traer un delantero? ¿Vamos a traer un central? ¿Vamos a no sé qué? ¿Es mejor de lo que tenemos? Estamos en una situación de como un montón de clubs que podemos traer lo que podemos traer, punto, ya está. Tenemos el equipo, se puede traer, por supuesto, está abierto hasta el 31 de este mes. Se puede traer y nos pueden quitar también, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que estar abiertos a todo, pero nada más. Yo no te puedo decir si hay que traer o no hay que traer. Si pudiésemos elegir, de idea, pero como no podemos elegir, entonces vamos a esperar, ¿no? Vamos a trabajar, también lo he dicho siempre, trabajar con lo que tenemos y punto. Pregunta directa, Rafa Marín. ¿Dacia Dijuns se va a fichar? El club quiere, pero aunque parezca de perogrullo, lo que dice Mendilibar lleva toda la razón. Si viene algo, tiene que ser para mejorar lo que hay, no de relleno, como ha podido ocurrir en otras ocasiones. El club está en ello. Están buscando la manera de dar con un delantero que complemente un poquito el ataque y con un lateral izquierdo, y bueno, y con cualquier opción buena que haya en el mercado disponible. Sabes que la liga aprieta mucho, sobre todo a los clubes pequeños, y el Levante está bordeando ya su límite. Van a haber salidas, Javi Jiménez y Nong tienen que dejar el Levante en los próximos días, y a partir de ahí Manolo Salvador, vamos a ver qué es capaz de cazar. Esperemos que algo bueno. Molt bé. I a més d'això, deixa molta preocupació més que el resultat de la imatge d'ahir. Un poquito, pero tampoco hay que excederse. Lo cierto es que no fue un buen debut para el Levante. Muy buen partido, por cierto, el del Villarreal, que es ahora mismo un escaloncito por encima. Las últimas semanas de la pretemporada en el Levante no habían sido buenas. Es evidente que todavía queda mucho trabajo por delante, pero es pronto todavía para juicios sumarios. El levantinismo ayer se dio un poquito de bruces con esa realidad del 0-2, pero tampoco es cuestión ya de criticar en exceso a este equipo, al que le quedan todavía unas semanas más de rodaje, muchas bajas, muchas lesiones todavía. Creo que es pronto y creo que también se pudieron ver cosas buenas, aunque menos para pensar en que el Levante de Mendilibar puede dar alegrías también en los Reos esta temporada. Escolta, ¿y Vintra que ir no va a jugar? ¿Es posible que pugáis ir? Vintra quiso salir a principios de verano, pero como a tantos otros, quería hacerlo gratis. En el club sospechaban que tal vez fuese una estrategia para mejorar su contrato. No ha llegado en ninguna propuesta oficial de ningún club, pese a que estuvo tanteándolo el Besiktas. Y a estas alturas, sinceramente, Vintra se quedó fuera de la convocatoria, igual que la temporada pasada le ocurrió con Caparrós, porque no está bien y porque hay otros compañeros por encima de él. A Mendilibar le ha gustado mucho el Adogua durante el estaje en Holanda, y por eso ayer le dio la titularidad, pese a que no fue un buen partido el del marroquí. Esperemos a ver qué ocurre. Gràcies, Rafa, una abraçada forta. Hasta luego. A Rafa Marín, que a més també estarà de tant en tant així en la tertúlia, que comença d'ací un minut i mig, però abans tenim que parlar de bàsquet. Juanma Romero, bona nit. Què tal? Bona nit, Manolo. Perquè la gran notícia és que València Bàsquet ja supera els 7.000 abonats, i a més, demà presenta a Luc Jarangudi. Efectivament, ja comentàvem fa uns dies en la presentació del València que el tema social del València Bàsquet estava animat, i avui, a un mes exacte, ara per a que arranqui la competició oficial per a l'equip taronja, pues han arribat als 7.000 abonats, que era el principal objectiu que tenia l'equip. Encara queda un mes, com veiem, per a que comenci la temporada, i evidentment la intenció del club és que esta massa social pugui augmentar paulatinament conforme avancen les dades del València Bàsquet. Així que bona notícia en el tema de l'afició, i com tu veies, demà va ser presentat Luc Jarangudi, l'exjugador d'Unisca Sant, que va firmar per a les dues pròximes temporades amb el València Bàsquet, i serà la penúltima presentació de l'equip valencià, perquè encara queda per presentar l'altre nord-americà, Dwight Weeks, que ahir va passar esa revisió mèdica. Molt bé, ràpidament, el més important del calendari de la pretemporada? Pues destacar que el primer partit serà el pròxim 6 de setembre, serà en Alcoi davant Lucan Múrcia, curiosament el primer rival en Lliga de l'equip valencià el cap de setmana del 4-5 d'octubre, i que la presentació de l'equip valencià serà en la Fonteta el pròxim 21 de setembre en un partit davant el CAI Saragossa. N'hi ha que recordar que el 26 serà el primer partit oficial en la Supercopa de Vitoria, on el València Bàsquet se medirà bé al Laboral Cutxa, l'equip local, bé al Real Madrid o bé al Barcelona, en un sorteig que en breus dates se poden conèixer. Gràcies, Juanma. Una abraçada. Adéu. 12 en punt de la nit, la tertúlia. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut, encara no ha arrencat i ja m'estan arreant, imagino-se com pot ser això de l'anar endavant. Bueno, ja tenim a dos d'estrès perquè un d'ells està atenent un motiu laboral, però de seguida està per ací. Així que s'ho dic al redactor en cap del diari Superdeport i també membre de Sport 97, Carlos Bosch. Hola, Carlos, bona nit. Bona nit. Què tal? Continuem mal con la música. Ara sí, Arturo, ara sí. Ara sí, ara sí. Salva, va, salva, ¿so qué? Se ha folgado, bona ¿eh? ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches, hola, Carlos. ¿Eh? No. ¿Ricky Martin? No, no, no, esta música es mejor que la... Es mejor, ¿no? Es mejor, sí. Pero sí, no, sí. Pero no te atreves. Transfer, tío, de Benicalap. Transfer, no, Benicalap. Bueno, pues benvinguts també a... Visca Transfer de Benicalap. De seguida s'incorporen amb nosaltres Pau Fuster, el... company de Levante Mercat del Valencià, el qual estem esperant ja i... A saber que està liant Pau per ahí. Bueno, el que sí que vull que es liar la Ciben Grossa en Esports 97, recordeu, arroba esports guió baix 97, el 97 el número. Ara continuarem cantant coses i llegint els vostres missatges i hem de començar la tertúlia. No sé si voleu fer una visió general de la part esportiva que va ser Sevilla o s'endinsem i deixem l'altre que anem a tindre temps i anem a noms propis. El gol del Córdoba era legal, tio. El gol del Córdoba, el gol del Córdoba era legal. S'han jugat dos partits a primera divisió. Li han donat un gol al Córdoba, Real Madrid, que era legal. Real Madrid, perquè Madrid l'últim l'ha marcat en el minut 90, o sigui que... Sí, sí, era empat a 1, en la cueva. En la cueva d'Alibaba, que diu Carlos Bosch. En el Bernabéu 2-0 li ha guanyat el Madrid al Córdoba i el Rayo i l'Atlético de Madrid... Han empatat a 0. Han empatat a 0. Sí. Però al Córdoba el gol era legal. Ja està. Bueno, pues li han guindat un gol al Córdoba. Comencem a Xina, una tertúlia dedicada al món de l'esport valencià. Comencem parlant d'un gol legal guindat al Córdoba. És que Fede que anava per ahí. Fede Cartavia anava per ahí. Bueno, companys, comencem per l'últim, o almenys l'últim que coneguem. Ara anirà Carlos, que és el que però un tira Súper demà, etcètera, etcètera. Sembla que avui publicava Súper, hem pogut llegir ixa reunió entre dirigents de València i Benfica prevista en principi per a demà, però esta és una circumstància que, si bé fons del Benfica amb les quals han pogut consultar companys de Portugal amb els quals hem parlat, no neguen, tampoc confirmen però no la neguen, però sí que tornen a enrocar-se en la posició que havien fallat a la València, que és tornar a dir que Enzo Pérez, o 30 quilos o res. I sí. Si això s'aixina, companys, me dona que Enzo Pérez no vindrà a València. De win, super de win, el València i Peter Lim se plantan i busquen alternatives. Ah, jo me recordo que ahir escrivim a sobre, el València i Peter Lim se plantan i busquen alternatives. Sí, és sí. Altra manera de dir que el València i Peter Lim han parlat des de cap de setmana, jo ja no sé si és dissabte o diumenge, i han dit, Rufete, Ayala, busqueu. Busqueu, perquè jo més de 25 no vaig a donar. I com estos pareixen enrocats, busqueu. I el que podem dir és l'assumpte continua igual. I demà estan previstes reunions en les que en la taula es ficaran noms de futbolistes que són alternatives a Enzo Pérez. Uh-huh. Hi ha diferències en els diners, allò que hem contat més d'una vegada, que un dia estarem dinant o sopant el tio Peter, la dona, el del Benfica... Però tu ja és el tio Peter, podem anomenar-lo com el tio Peter? Manolo, tu no sé, però jo tengo família en Singapur. Tu tens família en Singapur, claro, però tu el tio Peter. Claro, sí, claro. No, Peter. Si tu, però tu és el tio Peter, però tu és el tio Singapur, Peter. Singapur, capital Singapur, salva, eh? Ara, jo de Aldaia, si no teniu família en Singapur, no. Ja és problema teu, no? No, és problema teu. Però estaven sopant el tio Peter, la dona del tio Peter, el tio Luis Felipe Mangueira este, el Vieira, la dona del Vieira. Estava Méndez, de maestro de ceremonia, i algú més. Vosaltres no recordeu de Vieira quan ja estava així aquell jugador que no era un altre que Simao Sabrosa? També mos volia enganyar. També mos volia enganyar. El fan vindre així, el fan sopar en l'hotel que me vaig colar jo disfressat de cambrer en l'habitació de l'hotel que un dia contaré història. Dones el pego. Dones el pego de cambrer. Sí, senyor. Encara que de moño anava igual que ara, però no tenia barba. N'hi ha cambrers que no tenen massa moño, què passa? En efecte, en efecte. I després de tot això... arriben a Mestalla... Bueno, primer fan anar allà a Carboni en la moto. ¿Se recordeu? Va Carboni a la moto, se presenta en el hotel. D'allí se'n van cap a Mestalla i de Mestalla acaba el partit, arrepleguen el jugador, agarren el jet privat del Mangueira este que tu dius i arren cap a Benfica. I jo crec que així han tornat en part a liar-li-la i a jugar-li-la al València. No, apretem-me. És que n'hi se sopar, que no sé si va ser sopar o dinar, sí que sé que va ser en Madrid. Uh-huh. Peter Lim i el Mangueira este, de Mangueira de Mangante, arriben a un acord per 25 milions i es donen la mà. En Singapur, te ho dic, Salva, tu que és d'Aldaia, en Singapur donar-se la mà és com en Aldaia, que en Aldaia sou homes de paraula. I Peter diu, jo a este tio ha arribat un acord, s'han donat la mà, però és que m'està demanant-me ara altres coses. I Peter Lim no se baixa del burro. Jo no sé fins a quin punt estem xuant l'estratègia final. No descarte, no descarte. Però sí que sé que la reunió prevista per demà, això que no te confirmen i tampoc te desmentixen, s'ha desconvocat. Ah, pues. I demà Rufet Ayala i Nuno a parlar de xos mejores que Enzo. D'alternatives. D'alternatives a Enzo. De tots els colors, de tots els preus i de lo que tu vulguis. No, va en serio, eh? Sí, sí, sí. El València i el Pitelli se plantan i busquen alternatives. Màxima 25 quilos a pagar, entenc. Per qualsevol altre futbolista. A veure, el que passa en Enzo i els 25, Salva, per una, és que ja la paraula d'honor, la paraula d'honor de Aldaia i Singapur, vale? I també sempre s'han dit, no anem a pagar més de 25 per Enzo. Mireu com és Esport 97, que una mateixa nit està unint Aldaia i Singapur, és una cosa... Pues el meu poble està unit en un poble de Portugal, tio. Ah, sí? Que me'n recorde. Ahí empezó todo. La compra de València empezó por ahí. El que vull dir, jo no sé si en València Peter Lim estan disposats a pagar més diners per un altre futbolista millor que Enzo. No sé. El que sí que he preguntat, ja, perdona, Manolo, ¿sí? És dir, vale, però si anava a buscar una alternativa a Enzo Pérez, que podem trobar-la millor, n'hi ha temps de sobra. Home, de sobra no n'hi ha temps, eh? Mos sobra, que som de Singapur. Anem a fer en els diners que hem arreplegat de vendre a Viera o a Vinicius, que hem deixat de pagar-li a Guardado, o tenim cash de Singapur? Bueno, n'hi ha cash de Singapur. M'he explicat? Sí. Ara, si són 25 o 35, bueno, depèn del futbolista, pim-pam, ¿vale? Uh-huh. El que me sorprèn és el paper de Jorge Méndez i que no siga capaç de desbloquejar la situació. Està l'home molt, ja te lo dic, Maria, perquè ahí s'ha dut alguna comissió. Està també nominant a Peter Lim per a que faci l'Ice Bucket Challenge. Per favor, això és total, tio. Ho heu vist? No sé com nominava Jorge Méndez a Peter Lim. Per si algú dubta que n'hi ha... Així se dubta de tot... No, que igual són només comissions... No, hi ha un molt bon rotllo entre Peter Lim i Jorge Méndez, per si algú dubtava. No, però Méndez, tonto no és, nomina Peter Lim i el del Mónaco. És que jo he de fer negoci, eh? Correcte, sí, senyor. Però igual Carlos se vola la clau. Però escolta, que no farem un Ice Bucket Challenge? Ja t'estar. Jo a mi dono el servei. Bueno, ja que... Ara que me pago, li fem el pau. Ara li preguntaré a Peu, però no estaria mal... ara tots els mòbils tenen càmera de vídeo, eh? Bueno, el meu. El teu top, no, perquè pots una ratola. Però la resta de mòbils normals tenen ja càmera de vídeo. I no descarte, eh? No descarte, Carlos Bosch. Tremola't. Estàs Tremola't. Nominado, Pau. No, Pau ara el nominarem. Pau ara el nominarem. Igual que Carlos s'ha donat en la clau. A veure, que no m'entera jo, a veure. No, al voltant de perquè no s'ha desbloquejat encara la situació. Igual Méndez està ocupat en un cas, diríem, superior, com és la venda de Di Maria, i no ha pogut sentar-se... Està prou ocupat en el tema, No s'ha pogut sentar 100% en desbloquejar l'assumpte d'Enzo. Com era això, entonces, que n'hi ha que tirar-li a Pau un poal d'aigua, com el rotllo d'estos, és? Pau Fuster, Levant de Mercantil Valenciano, bona nit, Pau. Molt bona nit. Encantat i que estigues així, benvingut a Esports 97. Igualment, a discutir un poquet. Com ha quedat el bàsquet? Ha guanyat Espanya, clarament. A Argentina. Argentina. Al final... ¿Has jugado a Claver? Un minutet. Bueno, sembla que no acaba de arrancar massa bé la selecció, Víctor Claver. Bueno, estàvem parlant del cas de Enzo Pérez. Pau, les notícies que tenim és que Benfica torna a dir que es planta en 30 o 30 o res, i això fa que, si és així, No dirien que s'ha trencat, perquè el món del futbol mai se pot descartar res fins que no siga definitiu, i més d'ací fins a dilluns, que és quan se tanca el mercat de fitxatges, però deixa molt complicada la possibilitat de que Enzo Pérez, si és 30 quilos, puga vestir la samarreta del València. No, però jo estic més normal, no?, del fet que l'IM no se disca, perquè si tu arribes a un acord amb en una negociació, al final l'has de respectar. Uh-huh. I si no, quan t'ho fan a tu, després no tindràs dret a queixar-se. Jo crec que, per el que sabem, és a dir, al jugador ja li ho han comunicat, que el València es va plantar en aquests diners, que són els que en el seu dia es va acordar, igual com en el contracte per 4 temporades amb el jugador, i al final queden pocs dies, l'uno vol un altre migcampista, i si no és Enzo, tindrà que ser una altra alternativa. Damunt, a més, per a Peter Lim, del mosqueig que duen Luis Felipe Mangueira, Pau, la que hem de batejar, Mangueira de Vangante, és, vull dir, André i Rodrigo no són futbolistes de Peter Lim per casualitat, perquè els ha xapagat. El que feu Peter Lim el Benfica és deixar-li diners. Vale? No és que li fitxar un xol perquè m'agrada, perquè a mi també li agradava uno del Zenit de Sant Petersburgo o de l'Aldaia Futbol Club. No, però és que això és un dels motius per fer la valoració que es fa en el seu dia d'André Gómez, per exemple, que és un jugador que els tècnics creuen que d'ací uns anys valdrà molt més del que s'ha valorat avui en dia la incorporació a Meriton, però, és a dir, al final era una ajuda al Benfica. Efectivament, més enllà de que tu estan comprant futbolistes bons, i més enllà de que diu, pues l'ha pagat molt car, l'ha pagat molt barato. No, és que el Benfica necessitava el catch. I arriba Peter Lim, diu, ahí tens, el catch. I no fitxar el del Zenit de Sant Petersburgo, perquè li estava fent un favor, entre cometes, ahí n'hi ha simbiosis, s'afavorixen els dos. Això ha arribat a tal punt, el mosqueig que té Peter Lim, que ojo, que n'hi ha un futbolista cedit en el València, que jo ho cancelo, que ja veurem, si ho fa molt bé, el fitxaran. Però que ja veurem que igual no te'l fitxe, eh? I el Benfica està molt net, eh? Sí. El Benfica està molt net. El jugador està en el València cedit per el Benfica. A lo millor no te'l pague, no te'l compre, eh? El Benfica té el problema de que totes les finances les feia amb el Banco Espíritu Santo, resabuda amb l'entrenador del València. Que ja no existe, quasi. Que ha quebrat. Llàstima. Que ha quebrat. I que per tant ara li fa falta cash. Lo que jo no sé és aquesta postura tan inamovible de Luis Felipe Manguera, que dius tu que és vira, de anar pujant o baixant d'aixòs 5 quilos segons va bé entre l'interès del València, si a la filia va aixir malament. Te digo que ojo, que li pot aixir malament, bueno. És lo de Cancelo, eh? Jo sí que volia fer una pregunta a Pau, perquè al final jo tinc dubtes. Al final lo que se pacta són 25 más variables i lo que demanen són 30. Jo al final tinc dubtes, eh? Jo crec que són 25 fixes. Veritat? Jo també crec que són 25 fixes i que ja te demanen 25 més variables muy facilones. Fàcil de complir per a que siguin 30. Muy fácil, és a dir, entonces, al final si és... tu a 20 partits, 2 milions. Claro, ah, perquè si tu me fiques, el València guanya la Champions, m'has de pagar 5. Te paguen, tio. Però no? Al final, és a dir, el que no vol l'IM, mirant com està passant o ocorrint la negociació, és això, que no li se riguen en la seva cara. Tu i jo parlarem X i sí. Són X, no X más 1. Correcte, esa és la història. Esa és la història per la que el València ja en el seu dia se va agarrar un cabreig important amb el Benfica, o en este cas amb el president del Benfica, i per la qual ara, diguem-ne que, com hem referit abans, no és que se trenqui l'operació, perquè en el món del futbol mai se pot dir res, com bé diu Carlos, qui no te diu que és l'estratègia final, perquè som de botes... No seria la primera vegada que es descarta, o es duu un jugador així, després no passa el coneixement, per tant es trenca també l'operació, al final hi ha que ser molt caute. Sí, moltíssim, però... el que no poden ser és seguir a tot el que te diguen. Sí, senyor, això és... Perquè el València... i Peter Lim, pues, al final són gent que en un currículum i que hi ha que respectar. Anava a dir que són portuguesos, però clar, és que Lim ja està acostumat a negociar en portuguès, perquè els portuguesos són molt fotuts a l'hora de negociar qualsevol cosa. Jo tinc un amic que treballa... Que Pau coneix molt portugueses, eh? Sí? Jo tinc un amic que treballa en una empresa de... Bueno, una empresa i que treballa els portuguesos habitualment per a portar producte, etc. Però no de què és l'empresa? No, importació, ah, exportació. Vale, no hi ha cap problema de res, té un magasin de productes. I sempre me parla des de que començant a arribar els portuguesos així, des de Manuel Fernández, etc., que són molt complicats, que pactes unes condicions i que de repente O sea, Miguel teles... comentaba en el disco que Pau tenía que pasar bien. Pero Miguel va bien delante de Manuel. Les condiciones. Preguntaría a Peter, ¿eh? Les las condiciones. De repente, pero bueno, si ya había me acordat. No es fácil. Que la entrada vale 10 euros, Miguel Brito. Que no, no me pagues 8. Miguel lo pagaba. Lo pagaba Miguel. Ah, tenía... Isabel. No, y pagaba después. No, pero ahora me refiero a que es portugués. Igual cuéntame los asiáticos. Es decir, que tienen una negociación molt, pero al final intentar arrimarse lo máximo posible a la su postura. Uh-huh. O sea, que han coincidido portugués y asiáticos, ¿puedes decir? Que estos no, son igual de fortuchos en la hora de negociar. Yo hoy no tengo temps, no tengo temps de buscarlo, sinceramente. Uh-huh. Pero yo sí que me paregué y eché por Twitter cuando te sientes antes de sopar, ya era tarde, ¿vale? Pegas la última mirada al Twitter y digo, si no saben qué culo es Torres Gemeres, ya no torne a conectar, ¿eh? Y porque si no te chiten más. Claro, mira, ya pasando del tema, ¿no? Y me paregué, ¿vale? Que el hombre este, el Mangueira, va a decir algo así en alguna televisión portuguesa como que no se ganaban al per 30, si no era per 30 millones, que es la cláusula. Uh-huh. Perquè ja no pot desmantelar més l'equip. Vull dir, jo, l'home, l'equip, sí, lo han vendido todo. I acaba. I s'ha lesionat un futbolista avui. Amorim, pot ser? Rubén Amorim? És possible. S'ha lesionat avui un centrocampista, manera, un ja, centrocampista. Ja estava el tema de Andreas Samaris per a, teòricament, substituir. Sí, però el que diu Carlos... Rubén Amorim i a Samaris. El que diu Carlos al final... És a dir, moltes vegades així en la Lliga els presidents diuen una cosa, després no arriba sent i es creu que és. Però el Benfica, en quantitats superiors als 6 milions d'euros, uh-huh, com cotitza en bolsa, uh-huh, n'hi ha claretat total. Per tant, si... Transparència absoluta. Si el president no vol quedar retractat, pues, té que exigir això, perquè de l'altre tema... Això està ben tirat, eh? Això està ben tirat. No, tu no pots dir que ha venut per 30 perquè després en la bolsa és 25. Deixen els números a la cara i te la coloregen. Així és el tema de Enzo. No sé si podeu o si voleu aportar alguna cosa més en quant al centrecampista. Este centrecampista que en el seu dia es va parlar també que venia de la confiança, que a la fi no ha vingut, Felipe Augusto. Tenim un concepte molt... Espera, que va Pau, arranca Pau, arranca. La direcció esportiva... Está pintando molt en este año, ¿no? ¿Tens familia en Benejúzar, tú? No, pero es que al final es una realidad. Yo sí que tinc, ¿qué pasa? De Singapur, pero tú, hombre, ¿y algún yo con no tingues familia? No, bueno, es difícil. El cuñado que tenía en Galicia ya ha emigrado de Galicia. No, pero al final, tíos, totes les operacions no l'està fent Mendes com en el seu dia es creia. Igual, uh-huh, com també al principi, quan es va anunciar el fitxatge de Nuno Espírito Santo, n'hi havia gent que, bueno, no és que es tirara al terra morint-se de la risa. Uh-huh. Ara els jugadors són els primers que te reconeixen de que Nuno és un bon entrenador. Pau, o sigui, al final... Hem de parlar de Nuno, eh? Tu has estat este viatge en Sevilla, no? Sí. Ahí espigolant, com sempre dia... Nacho. Nacho era pesat. Nacho lo utilitzava molt. El inventor de la paraula, i és entranyable per a tots, és el gran Antonio Company. Hombre, jo la paraula espigolar l'ha sentit molt de bon poble, eh? Sí, però, a veure... Espigolar al talonxero... Però d'espigolar per a referir-se a les notícies i tal, el primer que la va utilitzar, almenys amb mi... Pues un saludo per a Antonio Company, que segur que m'ho està escoltant. Segur que sí, des d'allà arriba. Tu has espigolat, jo tinc una sensació... I està, ho hem comentat avui en Ximo Rovira i en Bau, uh-huh, en a la una, així en el 97. La sensació té que veure, per exemple, la foto de Wii de la portada de Superdeporte i els moments de quan acaba el partit de Sevilla en empat a 1, que empate con sabor a victòria, uh-huh, per resumir. Tinc la sensació de que els ha trobat el punt als jugadors. Els jugadors, resumint molt, se creuen a l'entrenador. Se creuen i al final tampoc és que Nuno estigui descobrint així gran cosa. Simplement el concepte que el futbol tens que ser molt intens, tens que estar físicament preparat al màxim si vols competir, i després també ell ha sigut sensible a l'hora de dir, bueno, jo tinc una idea de joc, veig en els primers amistosos que no puc jugar en un doble pivot perquè en un 3 estic més, és a dir, l'equip està més arropat i canvia, ni està obsessionat en les seues coses encara que l'equip no creguera en això, i després els jugadors que duen que no han vingut esta temporada, com són pues, Parejo i companyia, veuen que la pretemporada anterior i la de fa dos anys no tenen res que veure en la que s'ha fet enguany. Sobretot en lo físic. Claro, és a dir, i al final el futbol és com... És a dir, és que han arribat alt, ho diuen, no en qualitat és suficient per a competir. y físicamente yo, es que yo he dicho sentir, por ejemplo, paraules que destaque yo encara no ha habido ninguna lesión muscular desde que comenzó la pretemporada. Paraules que destaque yo, Gaya, partidazo, por cierto, otro día. Estábamos unidos, hundidos, perdón, ya del vestuario, Nuno nos levantó. Y hay que parar descambios de Nuno el Orban, el Nuno tiene muy claro que necesitamos estar muy unidos. Diego Alves en zona mixta después del partido. La palabra rendirse no está en el diccionario del entrenador. Uy, es que no digo el entrenador. Uy, Paco Alcácer. Uy, también voy Paco Alcácer en así con Ratet. Sí, señor. Es que al final yo voy a ser Montes Hachera, pero yo tengo una teoría. Yo creo que el Valencia, si ha de arribar a competir y a ser... a competir en el Barça y en el Real Meseta, en el Fútbol Club Valors y en el Real Meseta, ha de ser como es el equipo de Simeone, que el entrenador diga esa pared ni hay que pegarle dos cabotas cada uno y la tiré y van pam pam dos cabotas cada uno, va la pared al aire, también... es la única manera que se creguen al entrenador. I també perquè hem vist el resultat en estiu, que no serveixen per a gran cosa, però sí reforcen un poc la idea, i al final seguir. Si tu no creus, els missatges poden ser molt bonicos que no vas a cap lloc, perquè a tots... M'estàs parlant de Jukic. Claro, a tots mos va il·lusionar, a l'afició, fent cues, el dia que jo no estaria així, si quedaríem a més de 30 punts del Barça i el Madrid... Jo, com dic, baixeix, me vaig baixar de seguida. I en el partit d'avui ja està, és a dir... I ahir, en el partit del Betis, que comentes tu, és a dir, crec que era la jornada 5 o així, el jugador ja... L'entrenador havia mort. Sí. L'entrenador havia mort. Després, el temps li dona la raó el fet de que Jukic, avui en dia, ja no compta amb el preparador físic ni amb el seu segon ajudant. És que això és per morir-se. Quan me contaren, jo me tornava loco. Bueno, però a veure, tots s'equivoquem i rectifiquem. Jukic ha rectificat. Bueno, és correcte, té raó, Pau. Lo pitjor seria l'obsessionar-se. No, jo tinc el preparador físic. Que no, si no funciona, no funciona. Maixi la vena, però té raó, té raó. Però és que jo, en el tema este de Matié, jo... Vaig escriure en el seu moment, perdona, el tema de Matié, no, el tema de Nuno i com ha connectat en els futbolistes, vaig escriure en el seu moment. Fixeu-vos com el discurs del València, en Matié, cap a fora, cap al Barça era uno, cap a dins era un altre. Nuno, Matié no volia jugar el primer amistós i Nuno dia, jo entiendo que si el Barça viene a por ti, jo t'entiendo, Matié. I el protegia, i el protegia. Nuno li estava dient a futbolistes, jo soc futbolista, somos hermanos. Jukic estava dient-los a futbolistes, somos pandrangos, que si no corregueu, que no sé quantos. Entonces, Parejo, Alcácer diu, és que este tio mantén, perquè quan vinga el Bayern de Múnich a per mi, mantendrà. Vull dir, no sé si m'explica, este tio mantén i no me crea una complicitat. I no m'està echando a los pies de los caballos en público, que és el que feia l'entrenador que teníem antes. I Nuno va protegir molt a Matías i tot el carinyo del món. També davant la possibilitat de que se tinguera que quedar. Però al final envies mensajes a los futbolistas que, ojo, que jo ho dic moltes vegades, el futbolista professional t'agarra la matrícula a la primera. I t'estan provant tots els dies. Tots els dies provant-te. Quan arriba un entrenador nou, el jugador tira el pols. A veure què aguanta més. I el jugador és com el tauró. Odora la sang. Odora l'amor de l'entrenador. L'uno te va dir al jugador. I això ho ha dit. Ara, una te perdonarà, però la segona vas a estar mort. Però això jo també ho aplaudis, Pau, és normal. No, claro, però que ell està sent molt clar en ells. Claro, i de moment està complint. Claro. Més cert que sols ha hagut un partit de competició, que no hem sentat a un jugador que ha costat X diners, que ara és quan, ja que veuré... De moment va tot a favor. Sí. Vale, però, per exemple, l'altre dia lo normal hauria sigut pues, acabar perdent 1-0 o més per el fet d'estar 1 o menys, disposar, criticar que si l'àrbitre travega Sevilla, que si tal i que qual, i l'equip al final, en 1 o menys com dia Gallano, és a dir, es miraven les calles i dient juntets i anem a intentar-ho. És que hi ha unes frases de Gallà que hi ha en Super i el Levante també hi ha, no, Pau? Sí. Hi ha unes frases de Gallà que arriba un moment que diu quan mos feren el 1-0, mos mirarem... No, perdó. Quan expulsen a De Paul, sí. Mos mirem entre tots i diguem, anem a patar. I jo torno a repetir la frase que va repetir el dissabte, Manolo, de Vicent Linares, que la va dir Linares en la redacció del Súper. És que este partit, la temporada passada, el 1985 te feien el 2-0. I el perdies. Este partit el perdies. Sí, això és cert. això és cert, encara que, bueno, estem parlant de, s'hem passat jo també de Enzo a Nuno, està bé perquè és continuar parlant de les coses que van passar el cap de setmana al voltant del València. A mi, jo sempre critico els entrenadors que he dit que fan canvis de taller mecànic, que és peça per peça, vull dir, Emery. Per a canviar lateral dret per lateral dret, pivot per pivot i interior esquerra per interior esquerra, tampoc fa falta massa. O aquell que acumula davanters quan va perdent per acumular. Perquè l'altre dia quan veus tercer canvi. Jo sí que veig moviments. Clar, jo sí que veig moviments tàctics. Un perquè darrere. Jo veig moviments tàctics interessants en l'entrenador, en Nuno, que som, sobretot crec que és la clau per a poder alçar, per a poder empatar el partit dissabte. Vull dir, el Valencia estava jugant d'una determinada manera i a partir dels canvis de l'uno juga d'una altra manera que acaba amb un jugador menys embotellant el Sevilla en la seva àrea fent-te faltes a tota hora i per això fet, arriba l'empat. Ja en Rodrigo lesionat, quan Ix Barbosa per dalt, que si arriba a rematar de cap haguera guanyat inclús el València. Ahir ja estava com que ja estiva. Però sí que és cert això, no? El fer de, bueno, pues una defensa de tres centrals, adelantes a Gallà, al final tens que fer coses diferents per a no ser previsible. Li va aixir bé, també li hauria pogut aixir mal. Però el que no ho intenta no aconsegueix. Que no res que no guanya. La variant de Gallà l'ha provat molt. Esta... És que Gallà, és que li dona l'equip. Jo crec que és el tercero, la tercera o quarta vegada que xua de, en un per aixina, eh? Sí, l'alterna. És que és una bona solució. Jo diria que en Sud-amèrica, en els partits de Xile i no sé si era Perú. Perú i Xile. Doncs. Ja xua aixina, eh? Ja xua aixina. A mi me va sorprendre lo de Gallà, eh? Jo era des que pensava que acabaria xuant Orban. Jo també. Però vamos, trobe que el divendres té que xuar Gallà. Sin ningún dubte, eh? Ja teníem ahí la primera dicotomia. Divendres, Orban o Gallà? No, però després... A partir de casa no n'hi ha color. Per lo que està transmitint Orban en el vestuari, és a dir, es veu una persona molt noble i que ha vingut a sumar... I que toca la guitarra, eh? No és un argentí clàssic. S'arrima més a espiatis competitius que el típic busca una metàfora, Pau, busca otra metàfora, por favor, piati competitiu, hombre. No, he dit com a persona. Com a caràcter. Parla de caràcter. Parla de caràcter. Vull separar-lo de Gago i Vanega. En caràcter de vestidor. En caràcter de vestidor, hi ha una pregunta que li hem fet a Paco Alcácer en la primera mitja hora del programa. Ell ho reconeixia, que este València és un València de molta més garra que el que hi havia abans. Jo crec que ahir sí que Ayala, sobretot, que és el que més o menys ha triat de primera mà, me conten que mira molt l'aspecte mental o de caràcter dels jugadors. Pues ahir Orban l'ha clavat, eh? Per tal de no acumular Ramis, Vanegues, Gagos, etcètera, etcètera. Jo crec... Havia fet la reflexió estos dies al voltant del que ha dit Pau. El perfil de futbolista argentí que arriba respecte al futbolista argentí que estava així, perquè estàvem acostumats al Tino Costa, a Vanega... Fernandito Gago, futbolistes... Jo a Tino el trauria d'ahir, eh? Futbolista molt, no. Tino levitava en paterna, Carlos. No anava, no xafava terra, ja anava levitant. Però, Tino, quan es veia que no anava a jugar... Sí. Però Tino en el camp... No, ficava la cama, Totalment també, bé. Però jo parlo de que a l'hora de sumar... Veig... No, Tino sumava per ell, és correcte. Veig a estos futbolistes diferents respecte als que estaven. Només cal... Menys conflictius i a l'hora de fer vestidor... Crec que és altre caràcter. Ara entrarem ahir, però només cal veure la presentació de Zuculini. Per lo que tu estàs dient. Zuculini arriba a una naturalitat. És l'alegria de la huerta. Efectivament. Clar, no tenen res a veure. Va ser el primer que li va aconseguir arrencar un somriure a De Paul en l'avió, perquè De Paul va aixir creuat, no volia ni alçar el cap. Normal. I al final dius, que ja no poden rectificar l'àrbitre. Tens que créixer i sumar ja. És a dir, oblida. Assumir que ve un partit de sanció per davant. Sobretot perquè realment no ho va fer de forma intencionada. Simplement, doncs... Jo ho he dit alguna vegada i també ho he escrit. Jo crec que a la llarga ho valorarem en el pas del temps. Un dels èxits de Rufete és la limpieza a les tres primeres letres con mayúscules, por cierto, en el vestidor. Això, passem de tindre sí que, a Canales. Els iaios ho han dit, eh? Ai, els iaios claro. Han dit que... I els xoveres que estaven l'any passat i enguany també ho diuen, eh? Ja va fer un, ja va fer un amago, claro. Ja va fer un amago de neteja en el vestidor Canales... en el mercat d'hivern de la temporada claro, passada. El que passa és que hi havia un marge d'acció limitat. No, Canales, no Canales, jo no vaig a discutir la qualitat de Canales. Podem discutir moltes altres coses. La de Jonás. Però Canales... A la primera que no li venia bé, arriba amb el morro. Jonás tenia tendència a encararse con la grada i a pensar que el mundo está en mi contra. Ricardo Costa, no, que te voy a contar. Sí. Que te voy a contar de Ricardo Costa, que yo soy mi capitano de mí mismo. ¿Vale? I Vanega, ¿para qué? Vull dir, i canvies per gent que ve, que té tot per fer. Per això jo al·lucine, tio. Al·lucine en Unai Emery fichando a Vanega y pidiendo a Jonás. Es que es un borinot, tío. Bueno, igual se igual esta semana dona roda prensa y diu que ell tampoc demana. Es que ara diu que ell no, es que ara diu que ell no ha demanat a Vanega. A mí me conten que la de Vanega es una pillería de Amadeo Salvo. Que comença a sentir alguna campaneta i toca de seguida al president este... És que no sé com... És que està en tris. Al president del Sevilla, no sé ni com li diu. Pepe Castro pot ser. El que té contacte en la presó de Huelva, sí. Perquè no pintar no pinta res, però bueno. Correcte. I li ve la moto, i aquell pica. I a mi me diuen que és una operació directament entre mi, això me sorprendria molt, la veritat. Amadeu Salvo ha parlat en el president del Sevilla, eh? No, jo me refereix de que Unai... Al final, quan ell estava així, volia jugadors que volia fitxar així, i ara que està allí, pues fitxa jugadors que coneix. Però tu analitzes la plantilla del Sevilla i dius, és que tots eren els que... Ha fet a Braulio, Sí. Si me perdoneu una miqueta, és hora 12:30, quasi sempre, per a sentir la veu del poble, en este cas, en el nostre Twitter, @sports-97, que estan enviant-nos tuites i que sempre és important que puguen interactuar i opinar amb nosaltres. Pregunta Manolo Piano, diu, l'opció Illarramendi és real, que han nacionalitzat el València. Els grans valències han sigut el gent de casa o de prop. Jo no sé si és real, jo t'he dit que Illarramendi va jugar en el Madrid en guany més o menys el mateix que jugué jo diria que no. Perfecte. Que no és real. Me puedo equivocar, pero yo diría que no. Sara Diu, totalmente de acuerdo con Carlos Bosch. Hacía falta una gran limpieza de endiosados. Esports 97, Manolo Montal, ahora hay humildad. Emi Pujadas Diu, no hay adupte de la neteja del vestidor, imprescindible y es nota moltíssim. Emi, se dio limpieza. Javi VCF Diu, yo me convencí del todo cuando sacó el dios del tercer puesto a Ever. Ahí me dije, empatamos sí o sí al 100%. Cerrado. Me estallidos Diu, Jordi Hurtado lleva 100 años en la tele, a nosotros nos llevan 95 hurtando en el Pizjuán. Ya es muy bona. Retuit encanto. Diu Javi, sentint Esports 97, tertulia en Valencia, en bons contertulis, falta saber si el resto de contertulis del programa, pero pinta bé. Moltes gràcies, amic. Esperem que te vagin agradant tots els que passen per ací. Rafa Diu, por fin me alegro, Manolo de vuelta, menudo personal tenemos ahí, muy buenos, cuidado Carlos Bosch, que se la sabe todas. Vaciarse de ahí. Correcto, Sara Diu, ¿dónde va a parar un mensaje que venga de uno a otro, que venga de, por ejemplo, Emery? Claro. Que no hay color. Diu Fer Corsi, com ens porten al tal Martial i al migcampista del Rio Ave, personalment la decepció amb Peter Lim va ser molt gran. Ara entrarem ahí. Crec que és un bon tema, sí. Però poseu temes, eh? El Twitter està també, entre altres coses, i cançons de los Ramones. Espera que proposeu música, espera que proposeu temes, espera que mos pegueu un palet de tant en tant. Estem per a tot, eh? Ahí està @sports97. Loren Diu, creo que flojeamos en la posición de lateral derecho. Barragán no da el nivel para este Valencia, no sabe centrar y le cuesta defender. Pau. Uy. Ojo, eso que sale en el Rock and Roll Radio, ¿no? Ramones. Ojo a Joao, que yo no tengo tan claro que vaya a marcharse ni molt menys. També és un altre tema. Mira, és un altre gest de Nuno, de que com jo, quan ha jugat en el València i en els entrenaments, ho dona tot, no volia tractar-lo com els altres. I de fet, pues, com li comentar-ho fet l'altre dia cara a cara, si no encontra un equip que a ell li satisfaga... Cap problema. Queda. A fer fotos, no hi ha problema. Ell, de fet, el divendres Nuno va donar una explicació que me paregui molt coherent al voltant de la gent que no estava entrenant amb el primer equip dels futbolistes, i me deia, és que jo, és que tinc que entrenar en mi, vull que se buiden en cada pilota. i que entenguen en cada moment que és el que volem. Altra cosa que ha canviat en els entrenaments. Correcte. La intensitat. I si alguns estan en el cap en altre lloc, no puc fer-los entrenar perquè me desvirtuen la resta del lloc. Per això, com jo no ha baixat els braços, existeix la possibilitat, com tu has dit, que Nuno ha dit, bueno, si no té equip d'eixida, és que a mi no me fa mal. Encara que, a veurem què fas entre les drets. Per una temporada només amb dues competicions. Però això és una altra cosa de la que... Sí, però... preguntar-li a Pau per Barragán, després, Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo li preguntaré a Pau per lo que tu vulguis. I després estava pensant... bueno, Sala Ballacer diu, per fer una ràdio en València, per fi poder tornar a escoltar les notícies del nostre València, sense mentides i amb serietat. Moltes gràcies. Mario Salva, que diu, revela Carlos Bosque en Esports 97 que la reunió prevista per a mañana entre Limi Méndez i Viera por tema Manzo ha quedado desconvocada. Jo di Mangueira, no Mangueira. I Lechu, que diu, atenció, quan hem parlat del Ice Bucket Challenge, que estàvem proposant si el fem o no... A Pau. Jo cubitos. Vale, jo... Lechu, diu, Carlos solo acepta retos cuando lo único helado que hay es la cerveza. Ahí estamos, claro que sí. Y tú dius que sí, ¿no? Acertat. Jona Mateos diu, de Felipe Anzo sembla un món, és segur que ve un migcampista més junt davanter, de relleno de primer nivell. Diu, Carlos, acabas de lavar la Rufeta i renegar-lo otra vez de Braulio. Mal, Carlos, mal. ¿Quién? Y Erra, mejor que Anzo. Fer Básquet. Ho diu, no, Fer Básquet, sí, correcte. Ah, pues este. Home, Fer Básquet és un clàssic, home. Bueno, li donem també la benvinguda a Esports 97. Hi ha molts temes que hem proposat els oients. Penseu que si en lloc de Enzo i Jackson venen Martial i Felipe Augusto pot ser una decepció per a la gent? O va ser una decepció per a la gent? Jo crec que totalment, perquè s'havien promès dos futbolistes com estos, o s'havien promès una quantitat determinada. Però promès, qui ha promès? Però el periodista no, i tot d'on és la notícia, se l'inventa el periodista. No, ole, és a dir, l'IMSI que va dir, no, de que volia invertir 50 milions, però de moment ell encara no és el dueño del club, és a dir, al final el procés va estirant-se, ell està tenint gestos. Però va a ser-lo o no va a ser? Bueno, sí, quan signe, és a dir, que serà. Però si se parla d'Enzo, si se parla d'un d'un... Però la pregunta és una altra, vull dir, la gent se va... Se va decepcionar, clar que va ser una decepció per a la gent. Jo no crec que vinga Felipe Augusto. Això és un altre tema, ara que anem a entrar. Perquè la idea és tindre a un jugador amb la suficient experiència, que era Enzo, i uno jove, que al final ha sigut Zuculini, i si no ve, Enzo, pues buscar un jugador d'aquest perfil. Se busca un futbolista del perfil d'Enzo... se té la sensació o la certesa, per dir d'alguna manera, que al centre del camp li falta una miqueta de punch, de força. Per a mi agressivitat totalment. Llámalo com quieras. Jo no coincidiria, vaig a discutir amb tots vosaltres. Jo no diria agressivitat. Vale, pues acabe. Jo sí. Perquè vull dir, en Sevilla se va a veure a 5 minuts que tens més calditat que el Sevilla. Correcte. 5 minuts, sí, menys de 5 minuts. Però, vale, te fa falta agressivitat, que Manolo no sé el que dirà, cada un, però crec que estem parlant un poquet de lo mateix. I també se té la certesa de que te falta el Keita de la temporada passada. Correcte. Per això lo està dient Pau, no va ser l'amic este del Rio Ave, que el vol Nuno, però ja Nuno, eres un fenomen, però no tanto, perquè parles en Singapur, però no tens família en Singapur. Vull dir, no, el que té que vindre per Enzo és un futbolista que és titular indiscutible en la final del Mundial. Vull dir, deixa nivell, comenzo, no un vintage del Rio Ave. No, que sí, parla el Lim, va dir clarament el divendres si van a vindre un davanter més i un centrecampista més. El rol o el nivell de centrecampista o la qualitat de centrecampista és el que podem discutir. A mi, per a reconduir el debat o si vols, Pau Tretallet, parla tu i després parla jo. Sí, jo crec que al final, és a dir, Nuno, per molt que ell tinga certes preferències, també està cedint, perquè al final, si ell volia Felipe Augusto, el club considerava que ocupava una plaça d'extracomunitari que després podien tindre problemes perquè tindre més jugadors, s'opta per Zuculini i Nuno, ok. És a dir, al final no és una qüestió de que Nuno s'estiga obcecant en els seus noms. Claro, és que al final, jo crec que el debat intern futbolístic està en el perfil del davanter. Ahí n'hi ha debat. Ahí sí que discutim tots. Ahí no està. No, però ja no... Podem regir molt alto. No, però... En el club. Sí, parla del club. Perquè una idea és el perfil. Lo que no n'hi ha discussió és en el perfil del futbolista que vindrà si no ve Enzo. Igual, perfil com el d'Enzo, no el de home este del Río Ave. Ara, qui vindrà? No sé qui vindrà, quan valdrà, de quin color, no sé. Però, igual, però sí que se busca veterania, personalitat, vull dir... Pes, específic. Pes, però igual com hi havia consens en el nom d'Enzo, en els dos parts, total. Sí, sí, total i absolutament. Carlos, total sabia, sabia parlar de Jackson Martínez per a la davantera. Sí, sí, no, però jo t'he dit lo que n'hi ha avui. Yo te digo que ni a Wii. Jackson Martínez. Pero se hablaba de Enzo para el mid del camp y de Jackson Martínez. Saboré. ¿Sí o no? Yo, sí, sí, o no. Yo, sí. Yo, si ahora arriba yo vos un desconegu para el mid del camp y un desconegu para la punta, ya no, es lo, ya no es lo que... Pero eso, claro que sí, el oyente pero... tenía mucha razón en preguntar que sería una decepción para la, no, no, para la afición. A la pregunta de valor montar. Sí, en el Twitter, @sports-97, José La Huerta incidís. Felipe Augusto y Martial, no, macho, mal despago, Amunt. Claro. No, pero remate, yo también te encarate. Remate el, tema, el tema de Jackson. Que vinguen de perfil vais, igual te ven un buen rendimiento. Un gran rendimiento. Pero hicieron los futbolistas, consensué el técnico y dije, mira, me he equivocado. Pero bueno, deixida la chindera, bueno, ya no era lo que él sabía por menos. No es la pregunta. Yo di que sí, la pregunta es di que sí. Yo un día... No sé si va a ser una presentación. Yo iba a preguntar a Mario Salvo. ¿Es verdad que teníais una preferencia, un acuerdo, llámalo como quieras, hasta el 28 de julio por Jackson? Y con Dibus no me lo desmintió. No me lo desmintió. Y que sí que haya habido bacalao con Jackson, pero vamos, que te digo que sí. Jackson tiene una cosa a favor muy importante. Rufete divendres passat va dir, nosotros quan li preguntàvem per delantero miramos rendimiento, y se refería a Paco Alcácer, y miramos vestuario, se refería a traer un tío que cobre 5 millones de euros, que es el doble de lo que cobran todos. Vull dir, a favor de Jackson, que tenía, que era un delantero pepino, que cobraba 2 duros en el Oporto. Pero 2 duros para lo que es, para lo que es. Aclarís, Juan Carlos vos di un delantero pepino, se refería a un davanter de nombre. Pero ahí, exacto, ¿vale? Ha de cambiar la... No, no, sí, ya. Porque pepino es con el melo, es un pepino, el melo está roín. Pepino tiene una connotación, de convencer, connotación negativa a lo de Pepino. Sí, tío, yo tío. Te escoltaba y dije, estaba ante el Pepino. Y digo, hostia, es roín. Y no, era vos. Cambia la palabra. Vale, vale. Parece que sigue de Murcia, tío. De raro, raro. Hem de pensar un nom pel davanter. Hombre, sí, pero sí, ¿vale? Señor. No, sí. Yo, que Jackson ha renovat en plan Llorente, renovant-te fa poquet. Però quan se va deixar, Jackson renovava molt poquet. Tenia el jornal que venia d'un equip de Mèxic. Però que és una fitxa del València... Anem a dir quasi ridícula i no estic dient ni una barbaritat. Això és el que, claro, ara tu durte un futbolista, no sé com, ja ho diràs, Salva, ves pensant, un davanter canonà crear cierto desequilibrio, però a mi que dugue, quan ves dugue millor, si al final fa 30 gols, si al final fa 30 gols, claro. Els altres companys es beneficien. Claro que sí, no, jo ara no bé, tinc problema, bé, però el tema és vore, si l'aposta, vale? O si apostem per Paco i Rodrigo, què fem? Si la paga les portes a un jugador... És un altre debat. I ahí anem a Martiales. Ahí dalt, o el complement... I ahí la discussió que... Bueno, discussió no, és a dir, és dos punts de vista diferents. No, és que avui en dia n'hi ha un debat intern en el València. Sí, però que el debat és el que... Utilitzar la paraula discussió. És el que ha dit Pau. Efectivament, si portes un davanter... Mira, jo no m'he dit la paraula a mi tampoc, però no vull dir pepino. Twitter... @sports-97. Com diguem al davanter? Com anomenem a un davanter de renom, de qualitat, d'allò que digues, ostras, ostras, este, pues sí. Morlaco o Morlanco és centrocampista que corre mucho. No, estem parlant d'un davanter. Estem parlant de davanter, ¿vale? De davanter. Com l'anomenariu? Carlos Bosch havia començat per davanter, Pepino, però no, Salva m'ha convençut. No ens acaba. Negativa, no ens acaba. És que... Com anomenareu al davanter l'estrella que ha de fitxar el València? Quin nou, quina fruita, quina hortalissa... Mira, Borja me pregunta, para que lo entienda, ¿tú eres un periodista pepino? Me pregunta. En la excepción de Carlos Bosch, no. De pepino, sí. Ah, bueno. Escolteu, claro, sí, de Sevilla de dissabte, que no sé si acabem d'acord, i venim en part així per a discutir. Esteu dient que no era una qüestió de... heu dit de... intensitat, no sé com heu dit. Però has canviat el debat, estem parlant del... Salvo, estem il·lusionats. Està desentrenant, canvia tot. Està desentrenat. Estava Pau parlant de la discussió interna, sí, sobre portar un davanter de renom important, gran, titular... Una cosa, més enllà del renom i el perfil, perquè en un principi no semblava... molt decidit a que el davanter que vinguera fora un davanter diferent, Llorente, Jackson, Negredo, diferent a Paco Alcácer i a Rodrigo. Per cert, Rodrigo té un esquinç al muscle Però m'han dit que ha d'estar morint-se per no jugar el divendres en Mestalla. Estamos en Singapur, nena. No. Singapur, diu, si se l'ha d'infiltrar, ell no té problemes per a infiltrar-li. Per tant, ha d'estar morint... O sigui, tranquils, que si la cosa és només lo del muscle, Rodrigo estarà el divendres en... Tot i la foto de la novia. En Mestalla. No l'ha vist encara. Ja que és molt valent. Ja que és molt valent. Sí. Toreria i valor. Toreria i valor per a Rodrigo. M'alegre moltíssim. Si veu la foto de la novia, penses immediatament que Rodrigo no va a rendir. Com que no? També te dic una cosa. La foto de la novia en el camp de Sevilla. Una crack. També te dic una cosa, i que no me malentenga ningú, per favor, que no és masclisme ni molt més, però futbolistes amb dones lletges he vist pocs. James. I periodistes? James, sí? Sí, molt lletja. No, vamos. No me la de James? No me fas de parlar, perquè... Molt lletja, molt lletja. Poca graciada. Molt lletja, sí. Complicada de mirar? Sí, la de James. Però un futbolista sorprèn. Florentino, quan la va veure, va dir, si lo llego a saber, no lo fitxo. Búscala, mujer de James. Vaig a mirar. Per tu te voy a enviar. Florentino, quan la va veure, va dir, si lo llego a saber, no lo fitxo. Menos mal que ella no ve en camisetas. He hecho hora de voleibol o de voleibol playa, ¿eh? Estan Sanchis, m'agrada molt, davanter de Carrasca. Bueno, la trompa de Carrasca era la bona, era la que trencava. Per això. La que pegava la xicotà. Va ganando, va ganando. Sí, de Carrasca va guanyant. Però bueno, podeu continuar, diguem-vos, de quina manera no menem al davanter. I encara que Carlos Bonos tira de mala tertulia, li ho direm per el Twitter també. M'acaba de sentir major en la trompa de Carrasca, tio. És que te dic una cosa. Bueno, cap, és una edat. Cap dels que Pau no sap lo que és això. És que ara són de plàstic. Cap dels que estem així. I fan jovenetes, tio. Cap dels que estem així, excepte Arturo Delgado, que és el nostre tècnic i és el més jovenet, però que antes que estem així estem ja per fer la primera comunió, eh? No anem a enganyar-se. Ahora aquí voleu enganyar. Estàvem parlant del tema del davanter. Perfil davanter. En un principi, com deia, no tenia molt clar que volia algo diferent a Rodrigo i a Paco Alcácer. Conforme van passant els dies, jo no sé si és que és davanters diferents. Si li van de preu al València o no estan en un àrea en la que el València pugui accedir a ells, encara que me diuen que hi ha molta predisposició per part de Negredo. Negredo está como loco, pero como loco, sí, como loco. Pero, Jair, si yo cuento en ese sitio tú no estás, después te pilla la matrícula. ¿Entonces se refería a Negredo cuando dijo eso, Pau? No será el único, pero... Hombre, Negredo, se refería a Negredo, ¿no? En su día le iba a dar una cara a base de Valencia, vos diréis yo. Sí, Rufete va a decir la tendría divendres o... Bueno, pero no estén parlando del Matriz Valencia, ¿no? No, Rufete va a decir... No, antes... No, pero era ella que gritaba, era ella. No, pero ahora, al final tú... Antes nadie quería venir. Sí, la situación de Negredo era la mateixa. Ahora, que fa dos meses, o fa mes y mig. Porque no es que el City haya fichado a tres davanters. Pero al final era tú me vas a poder pagar a mí. Pero es comprensible. Al final valorabes es dinero. Es comprensible en un futbolista. Valorabes es dinero. Sí, que desconeix la realitat, que sent, que escolta, que llis, que si el València el compra este, pues el compra entonces, l'altre. Pues entonces no, dubtes no tenen que ser de, pero tú me puedes pagar a mí. Tienes que ser, bueno, explícame cómo está la situación del club, qué tal. Constantine està molt prop de Benejúzar, eh? No, jo m'indigne de aquestes coses. Molt bé, bueno, en un principi... Té una pregunta, Pau. Sabem per què està tan interessat en eixir de Manchester? Mira la pregunta que he fet Negredo. No, però ho preguntaré, que allí tenim fons. Pregunta, Pau. Sembla que pot quedar-se sense dorsal per a Champions, eh? I no és broma, per això entre altres coses ara està com a boig per vindre, però també està la situació que diu Pau, que a lo millor li tenen agarrada la no, matrícula. Al final això no és l'únic motiu, no? Però jo entenc que n'hi ha un debat, igual com també crec que d'ací una o dues jornades el plantejament serà de com que juguen Rodrigo i Paco i no passa el que passa en Sevilla, que l'equip va patir molt, en Rodrigo jugant en banda, no es va crear molt de perill. És que era un dels debats que no m'heu dit de moment no estic desentrenat, tio. Estic desentrenadíssim. Jo a l'equip... Això ja està parlant Seivins. Jo el que sí li vaig veure no era una falta de, no sé si heu dit, d'agressivitat o de... Jo el que li vaig veure al València és, l'únic punt negatiu que li vaig veure a partir del dissabte és una circulació lenta de pilota en atac. En atac, sí. En la zona de tres quarts va faltar claritat. Exacte. Claritat i rapidesa. Massa previsible. N'hi ha que distinguir, si estàs jugant en Rodrigo i en Paco, però no estàs jugant en dos davanters. Correcte. M'he explicat? Perfectament. Pues el rebata tu, Salva. Perfectament. Perquè Rodrigo estava jugant... És un punta, però que estava actuant des de la banda com si fos un interior. A partir d'ahí... Rodrigo podria jugar acompanyant a Paco en un 4-4-2. Exacte. I entonces jugaries en dos davanters. Efectivament. Sobre el paper... Però no estamos jugando con dos davanters. Sobre el paper jugues en dos davanters perquè té dos davanters. Però clar, però quan un no fa la seva feina de davanter... Pues te da igual que siga davantero que siga interior. Conclusió, a lo mejor tienes que jugar en Figulí, Rodrigo de Paul en bandes y Paco o Rodrigo en punta. Sí, pero también ser lo que comentaron la de la retransmisión, que recordarás, Carlos, en el Benfica normalmente quien jugaba de punta era Cardozo y Rodrigo entraba en banda. Rodrigo le ha pasado a hacer 25 gols, Pau. No sé si tan, pero bueno. Sí, sí, no, no, 25, ¿dónde les competiste? Ah, perdón. Sí, sí. Entonces, no, vale, Rodrigo no es... el su máximo rendimiento ya se usa en el davante de referencia. Eso es que le pasa a Cardozo... y Rodrigo en banda y va a Fermín. Pero en un 4-3-3 o en un 4-4-2, ¿sí? Está acostumbrado a jugar ahí. Sí que sabes que envió en un partido en casa, en un partido no, en casa. El día del Milan, por ejemplo, Rodrigo ahí va a crear problemas de perill. Molt. Va a entrar en diagonal. Sevilla es un equipo sí. Molt diferent, es decir, molt més agresiu, molt més que no te deixa jugar. Es la primera jornada de Lliga també, eh? Diego Sáenz López apunta y esta me la quede para mí como la guanyadora. Davanter pata negra. Pata negra, vale, un pata negra. Bueno, vale. Sí. Sí, sí, un pata negra. Se un arco de bodega. Un billete de la vida. Pata negra. Bueno, pata negra. Pata negra mola. Pues el perfil, el debate no solo es si es pata negra o no, sino también el perfil, que es ahora Navallo. ¿Qué tipo de futbolista? En principio, cuando ya semblaba uno de referencia para abrir la llanda cuando el partido estiguera tancadet. No, pero claro, es decir, ahí choca, ¿no? Porque si ese perfil responde a ese tipo de jugadores como Negredo, es decir... Al final tú no puedes tener un tipo de jugador aixina para ser suplente y abrir la llanda. No, pero Negredo no acaba de ser tampoco aquí, se puede decir. Por ejemplo, si anem al debate de futbolista este. Vale, si Llorente sirve, Negredo siempre hay más a Paco. Lo que pasa es que Negredo sí. Es del área y es un fenómeno. Y te fa, pim, sí, pam, sí. Vale, está Llorente técnicamente es superior. Exactamente. Negredo técnicamente para mí es superior a Llorente. Claro, igual Llorente, que era superior a Soldado. No, Llorente fuera del área, no te fa lo que te fa Negredo. Que a Negredo que hay que verlo en directo, cuantís, pim, cuidado, Yo ho diria per el fet de que si un no està bé gent de que va jugar en una única idea, és a dir, més enllà de que falla variacions tàctiques, és que això va ser la resposta. Final, igual t'interessa més un jugador semblant, un perfil semblant a uno que utilitzaria això de forma esporàdica. És que això va ser la resposta de Nuno quan jo li pregunte ja el dia del Milan de la presentació, que en principi ja se parlava només que del davanter diferent. Però, a quin perfil interpretes tu que t'està dient? Jo interprete... Tipo de futbolista, jo interprete en que camp. Ell, en un primer moment, és probable que per a un 4-4-2 vegera un davanter amb mobilitat i rapidesa com pogués ser Alcácer barra Rodrigo i un altre més d'àrea per a... Està, fixar, vale, però que baja la cebolla... Però que en el 4-3-3... ell no li fa ascos, ni molt menys, és més, creu que li vindria millor un davanter amb les mateixes característiques de Rodrigo i de Paco Alcácer i que també tinga molt de gol, lògicament, per a complementar. No, pues mira, però el mateix Paco Alcácer, que crec que és una de les respostes d'avui, ha dit avui clarament sí, fa falta un tercer davanter. Home, si l'entrenador en que ne fica dos de titulars, tu has tingut dos partits, perquè el del Milan sí, és sí, un gran sí, problema. Té raó. Juguen dos, tiras a la banqueta, no hi ha un altre. Que tira, una qüestió matemàtica. Això passa en el Pizjuán. Claro, però és una qüestió matemàtica. Si juguen dos, té que tenir un tercer com a mínim. El futbolista este del Mónaco, que ja vos dic que han demanat massa diners, este és un davanter, vaig a el tipus de futbolista, un davanter carxo, però car, diguem-ne que és un Fernando Torres, perquè s'entenga la gent. També és alternativa a lo que tens, però és un tio que quan t'arranca dius, a la ves, a veure qui l'apareix, saps? No, i que el València la idea és ixir molt ràpid, és més Lukaku, també per d'alguna manera un John Carev, que quan t'arrancava este és el futbolista este del Mónaco, un tio fort que no és caro, perquè Alcácer en carrera és res, si se fijeu, Alcácer en carrera fa el retall, a veure quina per ahir per donar-la, vale? Sí, però la dona ve i Piatti, mira, sí, el problema. Sanduguera... Tens família en Berejuzar. El Torres, és un escàndalo. Escolteu, volia parlar Carlos Bosch i no vull que se me quede. L'altre dia en el descans els que més palos s'anduguren, per part de la gent en el nostre Twitter... Barragán. Eren Pau. Barragán i Piatti. Piatti és que més alt que jo no puso portar. És la confessió de la nit, eh? 12:54, Carlos Bosch, 2 punts. Piatti és més alt que jo i no puc suportar-ho. Crec que això és una de les primeres frases que queda ja per la història d'aquest programa. ¿Tú cómo me tienes en Sevilla? ¿Tú que estás allí, Pau? jo crec que Barragán al final va ser el retractat en aquest gol, precedit de dos actituds amb poca intensitat, com van ser la de Rodrigo i la de Parejo, que estava protestant, és a dir, demanava falta, i li va guanyar l'esquena. Barragán, aquestes coses les pot millorar, és obvi, i al final el que vol Nuno és un jugador que pugui arribar-te dalt, és a dir, i per això aposta per ell. Una pregunta, si, o sigui, si Negredo... Nuno ha vist el partit i vaig a fer una pregunta punyetera, Pau, va... preparat. Jo estic preparat, és escut, però estic preparat. Vale, acaba. Però me refiro que va veure que Parejo, en vez d'anar a intentar tapar el passe de Vitolo, va alçar la mà, es va esperar, com si no confiara en aquest passe, i al final el Vaca, que Bezo li va fer un marcatge espectacular... Hasta aquest moment, sí. Pues en aquesta acció pues va ser determinant. Si para Negredo no vale porque nos negó una vez, Negredo nos negó una vez, ¿no? ¿Negredo nos negó una vez o no? Sí. Correcto. Esa pregunta es puñetera, Pau, te he avisado. Y menos mal. Y nos negó... No, o sea, fuimos a por Negredo y nos dijo que no. Y ahora, va a venir uno mejor. Vale. Y con Barragán, que nos negó también una vez. Hemos ido a decirle a Barragán si quería renovar antes de que viniera Peter Lim y nos dijo que no. Perquè la proposta un tío con vista, un tío con vista. No. Però ara, ahí li van fer una oferta i es van sentar, o no? Jo no sé tanto. Tú, yo en Sevilla no tengo familia. Bueno, és a dir, al final, lo que tú, si, tú com vas a renovar si no saps si realment l'entrenador te vol o el club aposta o fa simplement perquè els dos laterals es queda un any de contracte. Si te fa una proposta perquè te volen renovar, no seamos tan retorcidos. Però a veure, tu renovaries si després no vas a jugar un partit? O van a jugar-li 10 de 38, pues això és el que ha esperat el jugador. Bien, bien, vale. Que ha parlat en Nuno, que Nuno li ha dit, no, jo vull... Tu eres mi tuneladora, ¿no? No, però a veure, és de veres, i al final, és a dir, pues ara reprendran les negociacions. Estan en els minuts finals de programa. Que he dit a Pablo Levante, avui, diu que Barragán dice a su gente que no escucha ofertas. Dile a los del PSG que no quiero saber nada. Va que le grafotre, ¿eh? Lo que no sé es cómo encara no lo conoces. Silencio. La noticia es verídica, pero me agrada pegarles nasos a Pau, tío. Escolteu, penseu que anem a veure un València molt diferent divendres per el rol de canviar el jugar fora a canviar el jugar en casa? Jo crec que no. Jo crec tampoc, perquè de fet el València que inicia el partit a Sevilla semblava que estava actuant com a local. Ui, mare meva, i quan pressionava en la línia de fons i tot. Sí, o sea, sí. Va començar el partit i semblava efectivament que estava jugant en Mestalla. I en tot cas diu, bueno, està jugant fora, vale, però és que estava jugant fora en un camp important, difícil, que apreta i davant del Sevilla, no estava jugant en qualsevol camp de Getafe, de primera divisió, exacte, en el camp del Coliseum. Sí, exacte. No, és que es vol un València amb personalitat, que no lo típic que dien els últims entrenadors, que han sigut destituïts, és a dir, no, vosaltres tenim que aixir a guanyar en tots els camps i després aixir i crec que li falta... no que, si no esteu ni ben col·locats. Crec que li falta, mira, personalitat, pues... això jo crec que li falta també en el mig del camp. O sea, la que té darrere en Otamendi, claro. Això és el que li fa falta. Però igual, no era, dient... igual no era pues, que... Per això no pot ser no Felipe Augusto en substitut de... Per això te dic jo que no n'hi ha debat en el perfil del substituto de Enzo, sinó de Enzo. No n'hi ha debat. Uno com Enzo, uno... Que Enzo es titular en la final del Mundial. Uno indiscutible. Uno también sí. Dispara al mig del campo. Claro, sí. No, exacte. Keita, o sea, exacte. Lo que te dona Keita. Jerarquía, veteranía... Es lo que te anava a donar Enzo. Yo no tinc dubte que Enzo te donava. Sí, segur. Perquè Enzo, torna a repetir, titular indiscutible en una final del Mundial. Pensem d'on ve el València, ¿eh? Sí. Un centrocampista que es titular indiscutible en Argentina, així... Un equip que no va jugar así... en guany, desgraciadament, ni Europa League. No, correcte. Per això també... costa el que costa. Pero pues eso sí. Conta yo que al final el fichaje para fichar a el recambio de Enzo, si no ve Enzo, pues igual ni a en lo que más replegado de lo que le colocan por ahí, o también Peter Lim se gasta con se sanaba a gastar o con estáis pues al gastarse en este hombre. Bueno. Molt bé. Yo tenía una pregunta para Carlos y si no para Pau. ¿Puñetera? Muy bien, muy fácil. Ahora, a ver lo que me contestes. El meu fill m'ha preguntat, abans de vindre, pregunta-li al del Súper i el Levante quan van a donar l'àlbum de Cromo de la Lliga. Pau, això Pau. No sé pillat, no tinc ni idea. Segur que no, però te ho averiguem, Tots els anys el perquè meu. Tots els anys. Lo que diga el Salva, enviem un WhatsApp antes, home. Lo que diga el teu fill va a missa. Tranquil, que ara te'l baixa. Ara te ho arreglen. Titulars demà de Superdeporte. Se busca otro Enzo. A lo dintre que, com dèiem, està complicat lo de l'argentí. Y en Levante, Enzo ya está alertado. Imaginen que per la mateixa situació. Y también a petició de los compañeros de Levante, Lim negocia con un banco de Singapur para patrocinar la camiseta. Senyors, ha estat un plaer i moltes gràcies.